to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Littorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Wtorek, 23 dzień lipca, jest godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Kamala Harris z poparciem większości delegatów na konwencję. Prokuratura ogłosi, czy będzie skarżyć brak aresztu dla byłego wiceministra. Jesteśmy gotowi, zapewnia prezydent Francji na 3 dni przed startem igrzysk. Kamala Harris ma już niemal pewną nominację Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich. Wiceprezydent USA zdobyła poparcie większości delegatów na konwencję, którzy wcześniej mieli głosować na Joe Bidena. Na kampanię Harris wpływają rekordowe wpłaty. Po wycofaniu się Joe Bidena z walki o reelekcję, Kamala Harris podjęła szybkie działania, aby zapewnić sobie nominację. Wszyscy potencjalni rywale poparli jej kandydaturę. Już pierwszego dnia uzyskała deklarację od większości delegatów na konwencję, że ma ich głosy. Według agencji Associated Press Harris poparło już prawie 2700 delegatów, czyli około 700 więcej niż wymagana większość. Demokraci nie będą czekać do zaplanowanej na drugą połowę sierpnia konwencji w Chicago, by oficjalnie nominować Harris na prezydenta. Ze względu na wymagania niektórych stanów wcześniejszego zarejestrowania kandydatów, przeprowadzą głosowanie zdalne pomiędzy 1 a 7 sierpnia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prokuratura Krajowa ma ogłosić, czy skorzystała z przysługującego jej prawa do złożenia zażalenia na postanowienie sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Przed tygodniem odrzucił on wniosek o tymczasowy areszt dla posła suwerennej Polski. Kluczową kwestią jest drugi immunitet Marcina Romanowskiego. Prokuratura decyzję o ewentualnym zażaleniu miała oprzeć na dokładnej analizie, czy rzeczywiście chroni on posła suwerennej Polski przed tymczasowym aresztem. Rozbieżne opinie o immunitecie miały decydujący wpływ na postanowienie sądu rejonowego, który w ubiegłym tygodniu uznał, że w tej sytuacji sprawę musi rozstrzygnąć na korzyść podejrzanego. Z uzasadnienia wynika, że sąd nie analizował merytorycznie zarzutów prokuratury, a ta, przypomnijmy, postawiła ich byłemu wiceministrowi sprawiedliwości aż 11. Uznał za wystarczające pismo od przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, w którym ten pisał do marszałka Sejmu o immunitecie. W kolejnym piśmie, tym razem adresowanym do prokuratora krajowego, ten sam przewodniczący napisał, że immunitet nie może chronić przed uchylaniem się od odpowiedzialności karnej, jednocześnie wskazując, że nie można immunitetu ignorować. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Alarmująco rosną statystyki utonięć w Polsce. W czasie 2 letnich miesięcy życie w wodzie straciło ponad 100 osób. Iwona Piętak pytała o bezpieczeństwo nad wodą osoby korzystające z kąpieliska w Czarnej Sędziszowskiej koło Rzeszowa. Co to znaczy bezpiecznie wypoczywać nad wodą? Jakich zasad trzeba przestrzegać? Żeby ratownik był przede wszystkim. Nie powinniśmy pić alkoholu, bo wiadomo, że po alkoholu to trochę się inaczej odbiera wszystkie bodźce. Bezpieczny wypoczynek. No na przykład jak są dzieci z rodzicami, to żeby rodzice zwracali uwagę na te dzieci, żeby się nie potopiły. A co z oceną własnych umiejętności pływackich? Ja akurat słabo pływam, to ja to bardziej odpoczywam na piasku. A pani? No ja coś tam pływam, ale muszę czuć się bezpiecznie, że jest tam dno. To ja widzę, że wszystkie zasady są znane. W takim razie zapraszam do kąpieli. Pędzimy. Ratownicy przypominają, że nad wodą trzeba przestrzegać zasad bezpieczeństwa, stosować się do zalecenia w miejscach niestrzeżonych, zachować zdrowy rozsądek. Upały trochę zelżały, ale temperatury nadal są wysokie, zwłaszcza w miastach. Nagrzane słońcem budynki i ulice oddają ciepło i tak już gorącemu powietrzu. Gdzie znaleźć chłód? Sprawdzał Michał Jędrzkowiak. Centrum miasta, betonowy plac, a na nim 28 stopni. Gdzie szukać chłodu? Kurtyn wodnych w miastach jest niewiele. Nad innymi możliwościami zastanawiam się z panią Elżbietą, którą spotykam w parku. No tutaj park jak wieje, jak nie wieje, to wszędzie jest gorąco. Niewielki skwer, kilka drzew, trochę krzaków, temperatura wynosi 26,5 stopnia. Klatka schodowa na przykład w bloku. O, jest chłodniej, zdecydowanie. 23 stopnie. Jak się wchodzi z zewnątrz, to czuć różnicę. Na przykład sklepy, takie te działy z lodówkami, chłodniami. Też. Jak się przy tych chłodniach, serkach i innych rzeczach przechodzi, to jest chłodniej. Rywalizację na przyjemny chłód wygrywa sklep. 18 stopni. Ale z tym schładzaniem się w upały trzeba uważać. Ja akurat jestem w tej dobrej sytuacji, że mam klimatyzację. Chociaż już mam katar. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Synoptycy zapowiadają, że do piątku temperatura nigdzie nie powinna przekraczać 28 stopni. Jesteśmy gotowi i będziemy gotowi przez całe igrzyska, zapewnia prezydent Francji. Emmanuel Macron otworzył komisariat policji i bazę strażacką w wiosce olimpijskiej w Paryżu. Jeśli możemy być wszyscy dumni z naszego kraju, to dlatego, że wy poświęcacie się dla naszego bezpieczeństwa, powiedział prezydent, zwracając się do policjantów i strażaków zmobilizowanych na czas olimpiady. Pochwalił też działania podjęte przez ministra spraw wewnętrznych. Jesteśmy gotowi od początku do końca, między innymi dzięki panu, panie ministrze, dlatego, że zorganizował pan i postawił w stan gotowości najlepszych funkcjonariuszy w celu ochrony, nie tylko na ceremonii otwarcia, ale na cały czas trwania Igrzysk Olimpijskich. Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu rozpoczynają się już w piątek, potrwają do 11 sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No tak, rozpoczynają się Igrzyska, ale bez Huberta Hurkacza, o tym za chwilę. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Się przyjrzałem już dokładniej tej radości, rzeczywiście mało w oczach Krzyśka Łoniewskiego. No nie ma jej, bo Hubert Hurkacz nie zagra na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Ja, jak wiesz, jestem wielkim fanem tenisa. Hurkacz nie zdąży wrócić do pełni sił po artroskopii kolana. Mówimy o urazie, jakiego nabawił się podczas niedawnego Wimbledonu. Jego paryska absencja pociąga za sobą to, że Iga Świątek nie wystąpi w grze mieszanej, a Jan Zieliński w turnieju deblowym. Hurkacz miał stanowić drugą część tych duetów. Zastępstwo jest wykluczone. Z jakich powodów, tłumaczy tenisowy ekspert Tomasz Wolfke. No niestety, Hubert Hurkacz jest jedynym polskim tenisistą, który mógłby grać w parze z Janem Zielińskim. No a jeżeli nie zagra w parze z Janem Zielińskim, to nie będzie debla i Jan Zieliński nie może grać mixta, bo tak jest sformułowany regulamin Igrzysk Olimpijskich, że żeby zagrać mixta, trzeba wystąpić także w jakiejś innej konkurencji, czyli w singlu albo w deblu. Janek nie może zagrać w singlu, bo w ogóle nie ma singlowego rankingu, a w deblu nie ma z kim zagrać, bo nie mamy takiego drugiego tenisisty klasy, żeby mógł zagrać w igrzyskach oprócz Huberta Hurkacza. Na igrzyskach w grze pojedynczej zagrają Magdalena Fręch i Magdalinet, ta druga także w deblu. Obydwie szykują się do igrzysk startowo na imprezie WTA w Pradze. W pierwszej rundzie Fręch w trzech setach pokonała Australijkę Aster Sharme, Linet w dwóch Niemkę Moni Bartel. Ze spraw piłkarskich w Mielcu dokończono pierwszą kolejkę PKO Ekstraklasy. Stal zremisowała po jeden z Widzewem Łódź. Goście kończyli mecz w 10 i między innymi dlatego trener gospodarzy Kamil Kieryś żałował straconej szansy na komplet punktów. Trochę taki niedosyt po końcówce spotkania, bo cisnęliśmy, mieliśmy momenty, czegoś zabrakło. Ten moment właśnie kluczowy, gdzie Szkurinowi nie udało się trafić na 2-1. W naszej Ekstraklasie kopią od minionego weekendu do startu Serie A jeszcze prawie miesiąc i niewykluczone, że Wojciech Szczęsny nadal będzie występował we Włoszech. La Gazzetta dello Sport informuje, że niechciany w Juventusie bramkarz naszej kadry znalazł się na celowniku Moncy, 12 drużyny zakończonego sezonu. Portale internetowe związane z ekipą z Turynu z kolei przebąkują o zainteresowaniu Szczęsnym Chelsea Londyn, to byłoby coś, ale przenosiny na Stamford Bridge wydają się mało prawdopodobne. Pewne jest to, że Tadej Pogacar nie wystąpi jak Hubert Hurkacz na Igrzyskach w Paryżu. Genialny Słoweniec po wygranym dopiero co Tour de France potrzebuje czasu na regenerację, tym bardziej, że późnym latem zamachnie się na zwycięstwo w trzecim z wielkich turów Vuelta Espania. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. To gdzie dziś będzie padać? Raczej na krańcach wschodnich Polski, bo to na wschodzie chmur będzie o wiele więcej niż w innych rejonach kraju i także na wschodzie będzie najcieplej, a w zasadzie na południowym wschodzie, tam nawet 28 stopni Celsjusza. Poza tym 20 na wybrzeżu, 22 na północy do 25 stopni w centrum, a w środę będzie jeszcze nieco mniej gorąco, oddech od upałów nas czeka w najbliższych dniach, krótko mówiąc. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach 9 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska, Ola Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski w takim składzie. Zapraszamy do Trójki. Już za kilka minut rozmowa polityczna bez uników. Krzysztof Gawkowski dziś gościem Renaty Grochal. Ale na razie John Mayer piosenkę New Light nam zaśpiewa. I'm the boy in your other phone, lighting up inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, dźwięki od Johna Mayera, to w Trójce zbliża się ta 8:13, no to czas na politykę. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, Nowa Lewica. Witam pana. Dzień dobry, pani redaktor. Dzisiaj zaczyna się ostatnie posiedzenie Sejmu przed wakacjami. I również dzisiaj przed Sejmem manifestacja kobiet w proteście przeciwko odrzuceniu ustawy dekryminalizującej pomoc w aborcji. Czy pan wyjdzie do tych kobiet? Tak, bo ludzie lewicy nie mają z tym problemu. Podczas posiedzenia Sejmu, na którym głosowana była ustawa, 26 osób z lewicy, wszystkie obecne i wszystkie za. Więc to lewica zresztą składała tą ustawę. My jesteśmy po stronie kobiet, byliśmy po stronie kobiet i będziemy po stronie kobiet, zapowiadając, że będziemy do oporu ponawiali składanie tej ustawy, bo uważamy, że to obiecaliśmy i to jesteśmy winni naszym wyborcom i wyborczyniom. Bo uważam... Panie premierze, ale czy nie jest tak, że rozbudziliście oczekiwania i nadzieje w kobietach, które wychodziły pod rządami Prawa i Sprawiedliwości na ulicę w czarnych marszach, ale realnie nie ma szansy w tym konserwatywnym parlamencie na uchwalenie liberalizacji dostępu do aborcji. Czyli ostatecznie na tym stracicie. Ja w to nie wierzę i tak na to nie patrzę. Po pierwsze uważam, że w tym parlamencie depenalizacja aborcji uda się przeprowadzić, dlatego że zabrakło 4 głosów. Nie 40 głosów, nie 50, 4. Ale to dlatego, znaczy, że 14 posłów PiSu nie było na sali. Tak, ale trzeba za tym zacząć pracę, która będzie powodowała, że przekonamy osoby, które jeszcze są w tej drużynie, która zagłosowała, albo się wstrzymała, albo nie zagłosowała w ogóle, albo po prostu jeszcze nie jest przekonana. Uważam, że trzeba rozmawiać z partnerami z PSL-u. Trzeba ich przekonywać i pokazywać, o co tak naprawdę chodzi. Dotrzymanie obietnicy wyborczej, bo pani mówi, my powiedzieliśmy tak, obietnicę wyborczą. Ja powiem dalej, to nawet nie była dla mnie obietnica wyborcza, to było zobowiązanie społeczne, które wytworzyło się podczas tych wielkich manifestacji, które były podczas wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który chciał skazać na tragiczne sytuacje kobiety. Ja to wszystko pamiętam i pamiętam te miliony osób w małych nawet miasteczkach wychodzących na ulicę, miliony osób łącznie w Polsce. I tak trzeba rozmawiać też z partnerami z PSL-u. To znaczy nikt nikogo nie przymusza, tylko pokazuje, że mamy jakieś wspólne zobowiązanie i że to jest też droga do tego, żeby kobiety miały poczucie, że ktoś się nimi zaopiekował, a nie tylko w kampanii obiecywał. Ale zejdźmy na ziemię. 24 posłów PSL-u zagłosowało przeciwko, między innymi wicepremier Kosiniak-Kamysz, i oni mówią, że zagłosują tak ponownie. Czyli no, właściwie możecie ich tylko przekonać, żeby się wstrzymali od głosu albo nie przyszli na głosowanie. Każda droga, każda furtka, każda możliwość parlamentarna, która doprowadzi do tego, że przegłosujemy tą ustawę, która kobietom daje szansę na normalne życie i podejmowanie decyzji, jest dla mnie dobra. Czy ktoś nie przyjdzie na głosowanie, czy się wstrzyma, ja tego nie będę wykluczał. Wiem jedno, jest do przepracowania z wieloma osobami pytanie, prośba, może tak naprawdę ludzkie stawianie sprawy, że bez tej decyzji są tragedie kobiet i że to jest do zrobienia, skoro znalazły się osoby w PSL-u, z czego się bardzo cieszę, które zagłosowały w pierwszym głosowaniu za tym, to wierzę, że jesteśmy w stanie odwrócić to jeszcze. Jeżeli tego nie będziemy robić, nie będziemy próbowali, a schowałbym tutaj głowę w piasek i powiedział, no tak się stało, trudno dla większości koalicyjnej, to by było też nieuczciwe w stosunku do ludzi, którzy na mnie głosowali. Lewica będzie składała ten projekt, będziemy rozmawiali z innymi, będziemy prosili o poparcie. Ale PSL się domaga, żeby teraz ich projekt głosować, który przywraca tak zwany kompromis aborcyjny. Z tego, co mówi pan marszałek Hołownia, wszystkie projekty będą głosowane, wszystkie projekty, które stawiane są na Sejmie, będą poddawane pod procedurę i komisyjną, i debaty społeczne, i debaty parlamentarne, i później po głosowaniu. Ja nie widzę w tym problemu, ale wiem jedno. Tu nie chodzi o przywracanie kompromisów, tylko dawanie kobietom szansy, żeby poczuły, że rzeczywiście zmieniliśmy władzę po to, żeby też oddać kobietom ich prawa. Czyli kiedy drugie podejście do aborcji? No teraz, ale kiedy dokładnie będzie czytanie, nie wiem. Myślę, że w tym drugim półroczu 2024. Przejdźmy do Stanów Zjednoczonych. Czy rezygnacja Joe Bidena z wyścigu o prezydenturę wyzerowała kampanię w Stanach Zjednoczonych? Na pewno stworzyły się nowe lewary takiej komunikacji partii demokratycznej, które wyzwolą nową też emocję, ducha i wiarę. I to jest najważniejsze, bo ja jestem kibicem Partii Demokratycznej, to też nie ukrywam, ale patrzę na tą kampanię z perspektywy tego, że ona dzisiaj miała tylko jeden tak naprawdę message, taki, który opierał się na tym, że Joe Biden jest za stary. No i Sleepy Joe. No tak, ale no, jak się prowadzi kampanię i nie można wyjść z pewnej matni, która też społecznie daje się odczuwać, no bo ludzie widzą w telewizji kandydata, no to jest problem. Mamy prezydenta, który dla Stanów Zjednoczonych w tej kadencji, mówię o Joe Bidenie, zrobił bardzo dużo i gospodarczo, i społecznie. Podniósł Amerykę. No tak naprawdę to po Trumpie ona była gospodarczo zdewastowana. I tych zasług nikt nie pamiętał. I myślę, że po pierwsze Joe Biden wykazał się dużym taką troską o państwo, jak mąż stanu zachował się stanu i powiedział, nie będę kandydował, a z drugiej strony otworzył wielkie pole do tego, żeby przykryć Donalda Trumpa i jego konwencję. To, co się stało z zamachem i nieudaną próbą zabójstwa prezydenta Trumpa. Więc demokraci dostali wiatr w żagle. Myślę, że decyzja pana prezydenta Bidena jest jak huragan dla amerykańskiej, europejskiej, światowej polityki, bo ona zmienia wiele wektorów dotyczących tego, co się wydarzy w Europie, jakie jest podejście do NATO, co będzie z Chinami, jakie będzie podejście Ameryki do też Rosji. To wszystko dzisiaj już nie jest takie proste jak za prezydenta Bidena. Ale czy demokraci postawią na Kamalę Harris? Jednak w sondażach ona właściwie miała bardzo podobne wyniki do Joe Bidena. Delikatnie wyprzedzał i tę dwójkę Trump, więc czy ona, która jednak jest oceniana jako polityczka, która nie potrafiła się zbudować przez ostatnią kadencję, pociągnie demokratów do zwycięstwa. Myślę, że i w Stanach Zjednoczonych i w wielu europejskich kampaniach było tak, że ktoś zaczynał kampanię, wydawało się, że nie wygra. W Polsce też mieliśmy takie przypadki, a później po kilku tygodniach okazywało się, że jest świetnym kandydatem. Myślę, że demokraci w dużej mierze nie mają wyboru, dlatego że ta elita partii demokratycznej już wskazała jasno, że wesprze Kamala Harris. No, widać to po słowach i prezydenta Bidena, i prezydenta Clintona, i Hillary Clinton, i innych, którzy też w Stanach podejmowali decyzję, już wieczorem się zbierali i mówili, że ich głosy elektorskie będą przekazane na Kamalę Harris. Z tego, co czytałem wczoraj wieczorem, no to tych głosów elektorskich ona już nazbierała 1/3 ponad. To i w ciągu jednego dnia, więc jak perspektywicznie patrzeć na to, to kontrkandydata może mieć, bo to zawsze wzmocni demokratów, ale pewne jest jedno. Dzisiaj nikt nie mówi o Trumpie i o zamachu i konwencji, tylko wszyscy mówią, co zrobią demokraci. To zmienia obraz kampanii. Każdy Amerykanin dzisiaj może być w procesie i pomyśleć, no to co oni zrobią przez całe najbliższe 3 tygodnie do konwencji, a później do pierwszej debaty we wrześniu z Trumpem. Bez względu tam stanie, cała Ameryka będzie zastanawiała, i co teraz. To może zmienić każdy sondaż. Każdy sondaż. Jeżeli ktoś dzisiaj uważa, że te sondaże są pewne, to nic nie jest pewne. Myślę, że Trump dzisiaj ma smutne dni, bo myśli już, że ze Slow Joe jakoś da radę, a tu się okazało, że będzie ktoś, kto powie i przyjdzie na debatę i powie do niego, no to teraz porozmawiajmy o wieku. Na pewno jest bardziej dynamiczna Kamala Harris, ale wróćmy do Polski. Kiedy będzie można zarejestrować samochód przez telefon? Styczeń 2023, złożył pan obietnicę. Że to 4 lata potrwa. I ty myślę, że to będzie długi proces, bo to nie jest łatwe. To znaczy, trzeba patrzeć na cały proces cyfryzacji w Polsce jako coś, co musi odmieniać życie ludzi, ale musi korzystać też z takiej zasady bezpieczeństwo przede wszystkim. Cyberbezpieczeństwo. Dzisiaj to cyberbezpieczeństwo staje się czymś, co dla mnie, dla pani, dla naszych bliskich jest tak samo ważne jak posiadanie urządzenia. Na tym urządzeniu mamy całe nasze życie. Wiadomości, maile, informacje, dane osobowe. Możemy je stracić. Do tego cała administracja, ochrona zdrowia, wszystkie systemy państwa, wszystko spięte w jeden, ale duży, wspomagający człowieka system. I gdyby zostały te przecięte, ważne, cyfryzacyjne jakieś sposoby na komunikację, systemy zostały zepsute, to widać, co się może wydarzyć na przykładzie awarii oprogramowania piątkowej. Mała awaria, jak się wydawało, bo aktualizacja oprogramowania. Zablokowała lotniska. A wielki kryzys na świecie. I dzisiaj, ile Polska straciła na tej awarii Microsoftu? Myślę, że setki milionów złotych, ale to i tak jest promil w porównaniu do tego, jakie straty będą na świecie. Perspektywa jest taka. Trzeba zdawać sobie sprawę, że dzisiaj cyfryzacja to jest wszystko, co dotyczy naszego życia. Więc zabezpieczyć się trzeba, umieć ją wykorzystać, ale też zwracać uwagę, kto to robi. I dzisiaj na świecie takie awarie były możliwe, dlatego że mamy do czynienia w tym świecie big techów, cyfryzacji z monopolami. Te monopole muszą mieć świadomość, że państwo jest ważniejsze niż monopol. Muszą mieć świadomość, że te wielkie korporacje powinny płacić większe pieniądze, powinny mieć świadomość, że muszą się poddawać ocenie społecznej i jednocześnie trzeba budować też różne oprogramowanie, różne nowe startupy w open source'ach, w otwartych rzeczach, żeby te monopole osłabiać, bo monopole dla obywatela są na pewno niedobre. Powiedział pan to o tym monopolistom podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych, bo pan z nimi się spotykał. Tak, oczywiście. Ja zresztą mówię to od początku mojej kadencji w grudniu 2023 roku, że mam poczucie, że monopole, korporacje, big techy muszą mieć świadomość, że to państwo decyduje u siebie, a one, te organizacje, muszą się poddawać rygorom państwa i prawa, muszą się do tego prawa stosować. Dlatego na przykład byłem wielkim fanem i dalej jestem, żeby dziennikarze i wydawcy otrzymywali pieniądze za to, że wielkie korporacje wykorzystują ich teksty czy prawa. Dzisiaj Senat się zajmie poprawką środowisk medialnych, wydawców do lewicy. I lewicy do ustawy prawo autorskie. Tak. I ta poprawka mówi właśnie o tym, że jeśli te big techy, czyli Facebook, Google, Meta nie chcą płacić za treści dziennikarskie wykorzystywane na swoich stronach, to wkracza państwowy mediator i toczy się jakaś mediacja. Kto powinien być tym mediatorem? My wskazywaliśmy, że mówię o poprawce lewicy, że mógłby to być UOKiK. Ale UOKiK mówi, że oni nie. Tak, ale pojawiła się koncepcja, że na przykład Urząd Komunikacji Elektronicznej, UKE, może nim być. Ważne, żeby była zaszyta w prawie zasada mediacyjna. O tym mówili wydawcy, o tym mówili dziennikarze, autorzy tekstów. Ta mediacja, która też z perspektywy lewicy miała pokazywać, że przez 90 dni na rynku możesz się dogadać, bo ta poprawka wskazywała 90 dni i w Europie są państwa, w których te mediacje są krótsze. Mówiła, dogadajcie się, państwo nie będzie wkraczało, ale gdyby nie udało się wam dogadać, to pamiętajcie, że jest miejsce, które będzie was zmuszało do tego, więc to jest bardzo uczciwa zasada, której uważam, że i wielka korporacja, ale i wydawca ma to samo prawo, więc nie wiem, dlaczego korporacje się tego boją. No a dlaczego bała się tego Koalicja Obywatelska, która ustami wiceministra kultury Andrzeja Wyrobca mówiła, że teraz uchwalmy to prawo autorskie, tę dyrektywę unijną wpiszmy do prawa autorskiego, a dopiero we wrześniu zajmijmy się tym, czego wydawcy oczekują w Polsce. Nie wiem, czego się bała, może nie miała pełnej wiedzy. Przypominam sobie moje spotkanie z panem premierem, z panią ministrą kultury, z panem ministrem kultury. Od lutego media alarmowały, ale czyli pełną wiedzę można było zdobyć. Przypominam sobie to spotkanie sprzed 2 tygodni, przekazywałem argumenty lewicy, mówiłem o tym, dlaczego nam na tym zależy, jakie są też strony w tym, że to są duże korporacje, ale wydawcy to też duże korporacje i że warto, żeby wszyscy mieli równe prawa. I o to nam najbardziej chodziło. Premier uzbrojony w te argumenty poszedł też wysłuchać wydawców na spotkaniu. Wierzę, że dzisiaj Senat zapali zielone światło. Mam takie przekonanie, że z tego sporu wyjdzie polska demokracja, bo to przecież też poprzez dziennikarzy wytwarza się jej mocny fundament wzmocniona. No tak, ale czy pana zdaniem w ogóle zagrożona jest tutaj w Polsce przez wielkie korporacje wolność mediów? Bo jeśli nie będzie silnych mediów w Polsce, nie będą miały redakcje pieniędzy, to będą coraz mniejsze, szczególnie coraz mniej ludzi będą zatrudniały. To nie jest tylko polski problem, to jest problem globalny. To znaczy musimy zdawać sobie sprawę, że ktoś coś wytwarza, co inny ktoś udostępnia. Platformy duże cyfrowe najczęściej działają tak, że one coś udostępniają, ale ktoś inny to wytwarza. I uważam, że tymi pieniędzmi za wytworzenie trzeba się dzielić z tymi, którzy udostępniają. To jest bardzo proste, ale z drugiej strony jest mechanizm mówiący, ja mogę cię redukować. To znaczy, na przykład, pani redaktor, nie będę czytał, bo ktoś potrafi w algorytmie zmienić to, że pani tego nie zobaczy. I dla mnie to jest zagrożenie. Musi być kontrola nad monopolami, cyfrowymi gigantami, big techami, żeby miały świadomość, że to nie one decydują, na przykład, że znika coś z Facebooka, bo tam się zdarzały takie rzeczy. Zresztą Ministerstwo Cyfryzacji, mój resort reaguje na zawsze taką sytuację, kiedy coś znika, bo komuś się wydaje, że gdzieś w algorytmach jest coś zaszyte. Nie powinno to się zdarzać. Wolność słowa nie polega tylko na tym. No ale co pan z tym zrobi jako minister? No właśnie już robimy, to znaczy już idzie ustawa o usługach cyfrowych, która też wdraża europejskie przepisy, która będzie po pierwsze zakazywała takich sytuacji i będzie też pokazywała, jakie są środki odwoławcze, bo to jest bardzo, bardzo ważne, że nie ma takiej sytuacji, że ktoś przychodzi i ci mówi, na przykład jak było to w przypadku kursów walut na początku roku, jeżeli państwo nie pamiętają, to na koniec 2023 roku, początek 2024, pojawiła się informacja na jednej z dużych platform, że kurs złotego jest inny niż jest. Na szczęście było to w dzień wolny od pracy, kiedy giełda nie pracowała, bo mogło to zaburzyć by cenę akcji. I ktoś odpowiada wtedy, no to nie jest moja wina, bo ktoś mi dostarczył taką informację. Nie, to ją weryfikuj, sprawdzaj, podawaj rzetelną, bo to jest twoja odpowiedzialność, bo ktoś korzysta z tego, co zrobiłeś. Bo jakby dziennikarz podał nierzetelną wiadomość w swoim tekście, to by odpowiadał zgodnie z prawem autorskim. I tutaj stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji z Nowej Lewicy, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać między innymi o tym, kto chce zatrzymać rewolucję lewacką i prawacką. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład pralka Beko Steam Cure. Pranie parowe 8 kg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1691. Teraz za 1599 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 lipca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. schodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Czas na misję więcej za mniej. W Carrefourze chipsy Lay's, wybrane rodzaje, 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 27 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,15 zł. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń i zostań elektrykiem. Wejdź na www.bcuelektryka.pl. Utworzenie zaawansowanego technologicznie ośrodka kształcenia, szkolenia i egzaminowania w dziedzinie elektryki. Branżowe Centrum Umiejętności w Powiecie Radzyńskim, współfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8:30. To czas na radionawigator trójki Anna Hardej. I niestety mamy sporo utrudnień i korków, na przykład na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Poznań Wschód i Krzesiny w Komornikach na 179 km. Z powodu awarii samochodu osobowego zablokowany jest jeden pas w kierunku Świecka. W tych okolicach też korkuje się trasa S5 od węzła Kleszczewo do węzła Poznań Wschód. Stoją kierowcy. Znów A2, teraz pomiędzy węzłami Skierniewice i Wiskitki na 398 km wywróciła się laweta z ładunkiem, no i tutaj jezdnia w stronę Warszawy jest zablokowana. Można objechać to miejsce drogami lokalnymi. Trzeba uważać na drodze 35 Wrocław-Kudowa-Zdrój. Przy węźle Bielany-Wrocławskie stoi zepsuta ciężarówka i zablokowany jest jeden pas w kierunku Kudowy. Spore utrudnienia na drodze 74 to po śmiertelnym wypadku na odcinku Paradyż i Jacentów. Na 31 kilometrze samochód osobowy zderzył się z motorowerem. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu. Ruch odbywa się naprzemiennie. I jeszcze na koniec droga 62 Radziejów Brześć Kujawski. W Jarantowicach na 42 kilometrze samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i jezdnia jest zwężona. Zachmurzenie na ogół ma być dziś małe i umiarkowane, ale miejscami na północy, wschodzie i krańcach południowo-wschodnich pojawi się więcej chmur i możliwe tam będą przelotne opady deszczu i burze. Czeka nas dziś i w kolejnych kilku dniach także oddech od upałów. Dziś będzie w najcieplejszym momencie dnia od 20 stopni na wybrzeżu i 22 na północy kraju, przez około 25 w centrum, do 28 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. 28 minut pozostało do 9, no to czyli zaraz zagramy w mniejszą grę. Czy ktoś jeszcze ma ochotę na zabawę, na pojedynek i szansę na wybór piosenki kończącej nasze poranne spotkanie? 2 2 7 3, linia otwarta. One is a lie. Sat around laughing and watched the last one die. Now I'm looking to the sky to say. O tak zakończyli Foo Fighters, Learn to Fly. Uczymy się latać z Foo Fighters, a za chwilę zagramy w mniejszą grę. Mamy 24 minuty do 9. Mniejsza gra. Tak mówię, za chwilę powinienem powiedzieć w zasadzie, że teraz, bo zaczynamy mniejszą grę. Mamy dwóch uczestników dzisiaj. Jest z nami pan Mateusz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. O, jest z nami także pan Konrad. Dzień dobry. No, witam, witam, dzień dobry. O, panowie są, widzę, w trasie czy w pracy być może. No, ale chwila przerwy, rozumiem, nie jest problemem. Przechodzimy od razu do losowania kolejności odpowiedzi w seriach pytań. Pan, panie Mateuszu, niech wybierze orzeł czy reszka. Ja mam złotówkę w dłoni. No to ja patriotycznie wybieram orła. Dobra. Oj, jest to orzeł. Wylądował mi na udzie, ale zaliczamy, prawda? Jest orzeł, tak. Czy pan chce odpowiadać pierwszy czy drugi? A, to jako pierwszy. Dobrze, a więc pan Mateusz będzie odpowiadał jako pierwszy, pan Konrad będzie odpowiadał jako drugi. Krótkie jeszcze wyjaśnienie, bo nie żeby tutaj to wywoływało jakieś dawanie forów, ale pan Konrad to jakoś urodziny ma dzisiaj czy wczoraj? Tak, 2 dni temu, 21 lipca 1994 roku pojawiłem się na tym świecie. A, to jesteśmy rówieśnikami, no to dobrze, to ja będę trzymał kciuki. Będę trzymał kciuki, ale nie będę pomagał. Oj, nie, nic z tych rzeczy, będzie uczciwie. Dobrze, panowie, to zaczynamy. Pan Mateusz odpowiada na pierwsze pytanie. Proszę słuchać uważnie, panie Mateuszu. Od niedzieli cały świat mówi o decyzji Joe Bidena, który ogłosił, że wycofuje się z walki o reelekcję w wyborach na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Walka o Biały Dom zaczyna się w zasadzie od nowa w tej chwili, ale pytanie brzmi, kto był poprzednikiem Joe Bidena, czyli 45. prezydentem USA? Był to Donald Trump. Tak, to jest dobra odpowiedź, choć pytanie było lekko podchwytliwe, bo ja tak w pierwszym momencie to pomyślałem o Baracku Obamie. Musiałbym się chwilę zastanowić, ale udało się. Jest pierwszy punkt dla pana Mateusza, teraz czas na pana Konrada. Panie Konradzie, także nazwiskami z polityki będziemy teraz operować. Wielka Brytania ma nowy rząd po zwycięstwie Partii Pracy. Jej lider Keir Starmer został kolejnym premierem w rządzie jego wysokości króla Karola III. A kto był panującym najdłużej w historii, bo w latach 1952-2022 monarchą brytyjskim? Była to królowa Elżbieta II. Dokładnie tak, królowa Elżbieta II, świętej pamięci, ależ lata długie panowała. Krótka dygresja, panowie, krótka, naprawdę bardzo. Ja akurat byłem na Wyspach, gdy zmarła Elżbieta II i to naprawdę wywołało tam poruszenie. Takie miałem szczęście w nieszczęściu, można powiedzieć. Dobrze, druga seria pytań, na razie mamy remis, pan Mateusz odpowiada. 22 lipca od roku 45 do 89 obchodzono Narodowe Święto Odrodzenia Polski. Ustanowiono je w rocznicę ogłoszenia w Moskwie dokumentu nazwanego Manifestem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. A 69 lat temu, właśnie 22 lipca, z okazji tego święta oddano do użytku mający 42 kondygnacje i stojący w centrum Warszawy budynek, który nazywa się... Myślę, że jest to Pałac Kultury. A, dokładnie, nawet Pałac Kultury i Nauki, ale zaliczamy, nawet Pekin bym zaliczył, bo tak też mówią tutaj na mieście. 2-1 dla pana Mateusza, szansa na wyrównanie przed panem Konradem lub być może będziemy mieli zwycięzcę po tym pytaniu. Panie Konradzie, to leżące w Europie Południowej miasto państwo jest teokracją elekcyjną. Jego powierzchnia to zaledwie niecałe 0,5 km². W historii jego na czele tego państwa stał Polak Karol Wojtyła, czyli papież Jan Paweł II. Mówimy o Watykanie. Watykanie, a enklawą na terytorium którego z europejskich miast Watykan jest? W którym mieście dużym europejskim jest Watykan? Leciało mi teraz z głowy i stres. No to niestety, nie możemy zaliczyć. 4 sekundy ciszy nam minęły. To chodzi o Rzym oczywiście, a więc nie będzie tutaj punktu za odpowiedź na to pytanie, więc pan Mateusz dzisiaj zwycięża mniejszą grę. Bardzo się cieszę. Korzystając z okazji wszystkiego najlepszego tutaj na oponenta, chciałem również pozdrowić moją paną żonę i kolegę Pawła, który również jest wielkim fanem Trójki. A oto ja także przyłączam się do pozdrowień. Gratulując panie Mateuszu, zapytam jeszcze o ten utwór na koniec audycji, co dzisiaj zagramy, czego wysłuchamy. To będzie zespół Crystal Fighters, utwór Love Natural. Dobrze, a więc przygotowujemy już na playlistę, zaraz wskoczy nam ta piosenka i ona zagra przed 9:00. Panowie, bardzo dziękuję za udział w mniejszej grze. Dziękuję.

Państwu, że kilka tygodni temu byłem w Warszawie na pikniku z kulturą japońską, w zdaje się Służewskim Domu Kultury, to chyba poprawna nazwa, i spodziewałem się wtedy kameralnego wydarzenia, a tam były po prostu tłumy chętnych, by poznawać kulturę japońską. I coś w tym musi być, bo jeszcze do niedawna sushi, anime, K-pop czy inne azjatyckie symbole w sztuce brzmiały jak jakieś egzotyczne pojęcia, ale na przestrzeni lat wiele się zmieniło. Dlaczego Polacy coraz bardziej uwielbiają Azję? Na to pytanie odpowiada Wojciech Mościbrocki, politolog i doktor nauk społecznych. Inność przyciąga. Coś, co jest nowe, co jest inne od naszej powszechności, błyskawicznie przyciąga uwagę. Mowa oczywiście o kulturze Azji. Trudniej o bardziej odległy światopogląd, język i podejście do życia. Mało miałem styczność z tą kulturą. Bardziej taka alternatywa na typu Shaolin Soccer. Słyszałem, że Japonia się otwiera, więc może... Myśląc o współczesnej Azji, trudno nie wspomnieć o K-popie. Ten rodzaj utworów absolutnie podbił serce nastolatków z całego świata. To styl, który charakteryzuje połączenie muzyki syntezowanej, czyli takiej, która powstaje za pomocą komputera, wymagającej choreografii oraz bardzo kolorowych strojów. Tak w skrócie można określić K-pop. Maluje morskie klimaty. Trochę można znaleźć tam mitologii japońskiej. Hakia Gago, japońska malarka, która wychowała się w Polsce. Miało mogę powiedzieć, że Polacy lubią Azję i lubią ją coraz bardziej. Wciąż kultura cieszy się ogromnym zainteresowaniem, czy to właśnie sztuka, czy to muzyka, czy kulinaria. W Polsce bardzo szybko rozrosła się kultura i mangi, i anime. Powstały konwenty, powstały grupy zainteresowań. Samuraje, Japonia, technika, roboty, ale również poezja japońska, haiku. To było to, co było czymś nowym. Fenomenem jest też koreański rock, K-rock. Tradycja tej muzyki bardzo szybko się rozpowszechniła. Wielki wpływ miały na to gry wideo, które wywodziły się z tamtego świata kulturowego. Lubię klasyczną kulturę wysoką. Przede wszystkim nasze chopinowskie dziedzictwo i Azjaci pod tym względem są absolutnie niedoścignieni. Nikt chyba tak nie kocha Chopina jak Azjaci. To jest coś niesamowitego i kochajmy ich za to. Myślę, że wchodzi ich muzyka, pojawia się coraz częściej, czy w internecie, czy w telewizji jakieś produkcje filmowe. I myślę, że ta kultura zadomowi się u nas na dłużej. Ostatnie lata pokazały, że jest moda na Azję. Jest bardzo dużo programów telewizyjnych związanych z podróżą w Azji. Natomiast jeśli chodzi o jedzenie i muzykę, to zauważyłam, że pojawia się więcej koreańskich wpływów, które podbijają serca ludzi. Ja mogę polecić Państwu jeszcze chińskie wpływy. Ja wiem, brzmi to kontrowersyjnie, ale bardzo serdecznie polecam trylogię Sishina Liu, a więc Problem Trzech Ciał. Science fiction w takim lemowskim stylu, ale właśnie w chińskim wydaniu. Tym tematem zajęła się Aleksandra Krawczyk, a skoro o azjatyckich, także koreańskich wpływach w muzyce mowa, no właśnie. Opan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남 스타일 강남 스타일 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 너는 선호해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해 완전 미쳐버리는 선어해. 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해. 그런 선어해. 아름다워 사랑스러워. 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워. 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까. 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 오빤 강남 스타일 Gangnam Style. Ależ to był hit Gangnam Style w trójce w ramach koreańskiego wpływu na poranną audycję. To nasze spotkanie zbliża się do końca, czyli czas na piosenkę wybraną przez zwycięzcę mniejszej gry, pana Mateusza. Crystal Fighters, Love Natural w trójce, z pozdrowieniami dla rodziny i kolegi Pawła, jeśli dobrze zapamiętałem. Zapraszamy do reklamy.